prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Artur Ewertowski. Niemal 17,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby, informuje o tym resort zdrowia. 20 migrantów próbowało przedostać się w nocy do Polski na odcinku ochranianym przez Straż Graniczną w Czeremsze. W Krakowie gęsty smog, dlatego od północy można za darmo jeździć komunikacją miejską. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 17 460 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 537 zgonów. To spadek o 10% w porównaniu do wtorku z ubiegłego tygodnia. Zmarło też 537 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń zaczęła powoli spadać. W większości województw widzimy już tendencję spadkową i to bardzo wyraźną, szczególnie w trzech województwach, podlaskim, lubelskim i mazowieckim, ale także w pozostałych województwach w naszym kraju ta tendencja spadkowa już jest bardzo widoczna. Dwa województwa jeszcze tam nie obserwujemy, to jest województwo lubuskie i województwo opolskie. Potwierdziły się też informacje o Polce zakażonej nowym wariantem koronawirusa Omikron, która przyleciała do Chin z Warszawy. Mówił o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jest to zakażenie, jest to osoba nastoletnia podróżująca wraz z matką do Chin. Co ważne, przed wylotem z Polski 6 grudnia przeprowadzony test, 7 grudnia wynik negatywny. Osoba po przylocie do Chin, po przeprowadzonym teście okazało się, że wynik jest pozytywny i wczoraj stwierdzony Omikron. W tej chwili ta osoba przebywa w szpitalu, w izolacji, ale jest osobą z tego co wiemy bezobjawową. A życiu nastolatki nic nie zagraża, a jak dotąd nie potwierdzono infekcji Omikronem u żadnego innego pasażera samolotu z Warszawy. Od czwartku rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID dla dzieci od 5 do 11 roku życia. Natomiast od dzisiaj można zapisać dziecko na szczepienie przez internet, infolinię lub w punkcie szczepień. Aktualne informacje są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Wczoraj doszło do 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wydano 39 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Poinformowała o tym rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Jak podkreśliła, migranci próbujący dostać się do Polski otrzymują wsparcie służb białoruskich. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze miało miejsce próba siłowego przekroczenia granicy przez grupę 20 osób. Wszystko odbywało się jak zwykle według scenariusza białoruskich służb, czyli było rzucanie kamieniami, oślepianie polskich służb laserami, latarkami. W rezultacie 18 osób przeszło na terytorium Polski. Te osoby zostały zatrzymane. Większość zatrzymanych cudzoziemców to obywatele Iraku, ale byli wśród nich również obywatele Indii. Jutro szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę dotyczącą pozyskania czterech kolejnych śmigłowców S-70 i Black Hawk, poinformował resort obrony. To drugie zamówienie tych śmigłowców dla wojsk specjalnych, poprzednie podpisano w styczniu 2019 roku. Jak przekazał MON, umowa zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, polskimi zakładami lotniczymi w Mielcu, dotyczy pozyskania czterech śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakup śmigłowców, jak podano, wynika z konieczności dalszego rozwoju wojsk specjalnych. To drugie zamówienie śmigłowców S-70i. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odebrała z rąk harcerzy betlejemskie światło pokoju. W trakcie uroczystości w Sejmie podpisała również bombkę choinkową, która zostanie zlicytowana na cele charytatywne. Odbierając światło pokoju, Elżbieta Witek podkreślała jego symboliczne znaczenie i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. COVID ani żadne inne niebezpieczeństwa nie zatrzymały tego światła pokoju, a myślę, że dzisiaj jak nigdy ten pokój i spokój jest nam wszystkim potrzebny. Te święta Bożego Narodzenia niosą właśnie takie uczucia ze sobą, uczucia nadziei, miłości, potrzebujemy też wspólnoty. Światło pokoju właśnie odbiera premier Mateusz Morawiecki, a pochodzi ono z groty narodzenia Jezusa w Betlejem, skąd co roku zostaje przeniesione przez austriackich skautów do katedry wiedeńskiej. Stamtąd ogień odbierają skauci z pobliskich krajów i przekazują sąsiadom. Polscy harcerze od 30 lat tradycyjnie otrzymują płomień od słowackich skautów. Mija 40 lat od rozpoczęcia strajku w kopalni Piast w Bieruniu. Był to najdłuższy, bo trwający aż 2 tygodnie, protest prowadzony pod ziemią. Rozpoczęło go 2000 górników. Jak mówi Kazimierz Graca, jeden z uczestników strajku, był to trudny czas, bo do górników docierały informacje o wydarzeniach z powierzchni.

zobaczymy tylko w necie lub na naszych piersiach. Zakwaszone oceany spokojne, u nas wszystko dobrze. Ptaki tylko lata jakoś dziwnie nie wróciły na wiosnę. Na północy już za dużo mamy wody, w Krakowie nie ma słońca. Rafy koralowe już wyblakły, nie ma co oglądać. Powietrze jakby trochę zbyt gęste, dalej śpię spokojnie. Bo u nas wszystko dobrze, kolego, u nas wszystko dobrze. Wiesz, w Skandynawii spadły znowu kwaśne deszcze. Już nie polecę do Kanady, to nie jest takie proste. Tam gdzieś daleko płoną dalej cudze lasy, ale u nas wszystko dobrze. Dzień dobry. Utworem Lasy Prywatne przywitałem Państwa w audycji Nasza Tonacja. To był duet Bluszcz, tworzony przez braci Zagrodnych z Wrocławia. Pojawią się dziś jeszcze inni bracia, którzy zaśpiewają o braciach, czyli o sobie. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 13 w Trójce, programie Trzecim Polskiego Radia. Wczoraj obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jest niewiele utworów zawierających wspomnienia z tego mrocznego okresu, takich spisanych przez ludzi mniej więcej w moim wieku. Wspomnień jest trochę w utworze Luftwaffe, tria Evo Revo. Wokół biegają ludzie, że wszyscy

panu bozi. To nie kto inny za mnie wozi. Lecz Bóg się nie dał w kaszy zjeść. Ciebiem wyznaczył był i cześć. Mikołaj na to już bez tchu. Toć ja się przecież mogę ucharakteryzować. O! A Bóg mu na to ho, ho, ho. Wyobraź sobie, wilia huczna, a dziatwa cię za brodę cap. A broda, panie dzieju sztuczna, a ty ze wstydu w kark się drap. Przód masz być stary, starość bystra. Mądrzej prezenty sypie z worka. A gdy ci trafi się marksista, nie każesz mówić mu paciorka. Nie każesz mówić mu paciorka. Nie każesz mówić mu paciorka. Więcej się przeto nie odgrażam. Święty Mikołaj Panu Bogu, tylko pokornie się postarzał. I wtedy pierwszy raz wyruszył w drogę. A gdy obejrzał już dokładnie tę najwspanialszą z planet Ziemi, puknął się mocno w swoje ładnie siwizną przyprószone ciebie. Mrucząc lat tyle miesięcki za tą siwizną i zmarszczkami, tak prawdę mówiąc lepiej było pomieszkać trochę wcześniej z ziemianami. Gdybym zszedł wcześniej w ziemską sień, tośbym posiwiał w jeden dzień. Tośbym posiwiał w jeden dzień. Tośbym posiwiał w jeden dzień. Tośbym posiwiał w jeden dzień. Tośbym posiwiał w jeden dzień. Niektórzy twierdzą, że grudzień jest miesiącem zakupów. Wybierzmy się zatem na zakupy z formacją Mariolanza w trójkowej naszej tonacji utwór Na zakupach. nieodżałowany Marcin Babko na mikrofonie. Poeta, wokalista, dziennikarz muzyczny i animator kultury. Na albumie Muafrika zespołu Muario Lanza w utworze Halo, halo, jestem blisko, aż roi się od gości. Wymienię: Katarzyna Nosowska, Zbigniew Hołdys, Józef Skrzek, Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Jacek Lachowicz, Marcin Żabiołowicz i inni, którzy nie śpiewają, tylko przeważnie mówią dwa słowa właśnie. Halo, halo. I taki utwór teraz w trójkowej naszej tonacji. Halo, halo, jestem blisko, zespół Muario Lanza. Thank you. na koncie, bo nie jadę, a tym nie mogę zjadać. Miesiąc grudzień filmowo zaczął się dla mnie serialem Na wodach północy. Warto ten film zobaczyć choćby ze względu na brawurową kreację Colina Farrella. Akcja dzieje się na statku wielorybniczym. No i w związku z tym teraz w Trójce para wielorybia. Najpierw wieloryb wielki. Nie jem od trzech dni. Śnią mi się wojny i rozboje, byliśmy we dwoje. Teraz jestem sam, nikogo nie mam. Ani ptaszka, ani psa, co za porażka. Ciągle tylko brałem, teraz jestem sam. Nie chcę być jak urząd skarbowy, przecież cały jestem chwilowy. Dla ciebie, kochanie, jestem darmowy. Nie chcę być jak urząd skarbowy, przecież cały jestem chwilowy. Dla ciebie, kochanie, jestem darmowy. Wieloryb wielki płynie przez morza północy, budzę się w nocy. Nie mogę spać, też jestem sak. Wczoraj okręt, dzisiaj brak. Hej, wielorybie, lecz czy ty umiesz kochać jak ja? Nie chcę być jak urząd skarbowy, przecież cały jestem chwilowy. Dla ciebie, kochanie, jestem darmowy. Nie chcę być jak urząd skarbowy, przecież cały jestem chwilowy. Dla ciebie, kochanie, jestem darmowy. Super album wydany przez Thin Man Records kilka lat temu. Nawrocki Folk Computer Band. Z tej płyty zabrzmiał wieloryb wielki, a teraz wieloryb. No i kolejny dziś nieodżałowany artysta Sosnowski w naszej tonacji w Trójce. Wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie. Już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. już być tam, kierunek obrać mi. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok. Kawałki o wielorybach. Teraz para o czworonogach w trójkowej naszej tonacji. Wasabi, utwór Dzikie Psy, zarejestrowany na żywo, ale w studiu Polskiego Radia. Sprawia mi słabe wrażenie. Wszystkie psy w Trójce. Tydzień temu już reklamowałem Państwu w naszej tonacji nowy, bo założony w 2021 roku zespół Jestem. Więcej takiej muzyki znajdziecie Państwo w audycji Od Panka do Franka w czwartek o 2 w nocy. Zapraszam serdecznie, a już teraz utwór Psy. Właśnie tego bandu Jestem. Miała być para, będzie trójka utworów o psach w Trójce. Zły pies zespołu Złe Psy zawyje na koniec naszej tonacji. Bardzo Państwu dziękuję za tę prawie godzinę. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia.